arazi İmam Memnun'daki problemleridir. Bizim derken topyekun İslam dünyasını kastediyorum. Biz gerçek imanı, Allah'ın istediği manada imanı yitirdik. İlk mektepte elif ve cüzlerinde olan amentü billahi ve melaiketi ve kütübi telkin edildi. Çocuklar böyle söyleyin. O ona kakıldık kaldık. Onda derinleşemedik. İmanı tabiatımızın bir derinliği haline getiremedik. Bu hayatın her faslında, her yaşta, her başta çok olumsuz şekilde farklı tesirler gösterdi. İmanı İslam'la esas taşlandıramadık. Kaldı ki mesele o imanı billahla, o İslam'la da bitmiyor. Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapma. Atılan her adım, atfedilen her nazar, kabartılan her kulak, uzatılan her ağız, kıpırdayan her dudak, Allah görüyor olma mülahazasıyla yapılmıyorsa şayet, o mevzuda nasibimiz işte o kadardır. Bizim problemimiz iman problemidir. Meseleyi dipten ele alıp yeni yetişen nesillerde bu problemi çözeceğimiz ana kadar alem-i İslam bu dağul udaldan kurtulamayacaktır. Kur'an-ı Kerim kaç yerde illellezine amenu ellezine amenu arkadan ve amilus salihati ve amilus salihati ve amilus salihati demiş. Amel, amele dikkatli çekmiş. Necip Fazıl, iman Fransızcadan aldığı aksiyon sözüyle meseleyi özetlerdi. İman ve aksiyon. Bu aksiyonda da derinleşme, Allah bildiğine derinleşme. Bir yönüyle küfürde derinleşen insanlara karşı sarsılmamak için, pes etmemek için, satılmamak için, peylenmemek için, İmanda, o iman mevzuunda, İslam mevzuunda ihsan ufkunu yakalama. İkinci ufuk uzak biraz, biraz zor, keyfiyeti biraz bizim için meçhul, enbiyaya açık. Bazı hak dostları kendilerini öyle bir menfezin açıldığından bahsediyorlar. O da Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Allah tarafından görülüyor olma bir kademedir. Basamak demeyeyim ona, bir zirvedir. Fakat zirveler üstü bir zirve vardır. Onu görüyor gibi olma. Bu şahsın imanı içtenleştirmesi, İslamiyeti içtenleştirmesi ve ihsanda adım adım ileriye gitmesi sayesinde kendisine açılan bir menfezden, kalbi menfezden, latife-i Rabbaniye menfezinden veya sır menfezinden veya hafa ahfide derler veya ahfa menfezinden meseleyi temaşa etme demektir. Rasathanesi odur onun. Oradan baktığın zaman ancak onu görebilirsin, duyabilirsin. Çok aza mukadder olmuştur. İmanda bir insan bir kere kemale ermeyince, İslam'ı hayatının en büyük meselesi haline getirmeyince, ibadet-i taatı kusursuz yerine getirme mevzunda ölesiye bir ciddiyet göstermeyince, ihsan kapıları açılmaz ona. İhsan kapısı açılınca o birinci mertebe hakkı verilmeyince, ikinci mertebenin kapısı da ona açılmaz. Ve işte öyle bir imanı billah, öyle bir marifetullah insanın içinde bir muhabbetullah'a vesile olur. İnsan Allah'ı dünyada sevdiği her şeyden daha fazla sever. Peygamberimizi sevdiği her şeyden fazla sever. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer coşup bir gün ona karşı sevgisini ifade ettiğinde gerçekten öyledir yani. Fakat meseleyi o ufka bağlı, o andaki ufka bağlı, o andaki kalbin tarasuduna bağlı. Ya Resulallah, seni kendimden başka her şeyden fazla seviyorum. Bunun manası şudur. Çok rahatlıkla ben eşimi, çoluk çocuğumu, evlatlarımı sana kurban edebilirim demektir. Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem böyle ona karşı böyle bir ifade, böyle bir itirafa mukabil beklediği cevabı almıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kemali ciddiyetle meselenin hakikatini vurguluyor. Ya Ömer diyor, beni kendinden artık sevmedikçe hakiki iman etmiş olamazsın. Var mı bu mevzuda ben diyen? Ben seni aile efradımdan, dünyamdan, malımdan, menalimden çok daha fazla seviyorum. Öyle ki ölümü bir şebi arus gibi bekliyorum. Ama izin senin tarafından çıkmadığından dolayı, emre itaatteki inceliğe bağlılık için senden ferman geleceği ana kadar bu zehir zemberek firkata, bu davus silaya katlanmaya çalışıyorum. Yoksa derdim sensin. Benim bayramım sana kavuştuğum gündür. Kaç insan gösterebilirsiniz? Kendi dünyanızda, serkarlarınızda, zaviyeleri tutanlarınızda. Hazreti Ömer o zaman kükrüyor, ya Resulallah, şu andan itibaren içimin sesi seni nefsimden de artık seviyorum diyor. O nasıl bir tabiat, nasıl bir fıtratsa hemen birdenbire bir amudi yükseliş, dikey yükseliş demek. Kavis değil, ufki değil, amudi yükseliş birdenbire. Hazreti Ebu Bekir gibi kimselerde bu, Hazreti Ömer gibi kimselerde, Hazreti Ali gibi kimselerde, Hazreti Osman gibi kimselerde, Hazreti Halid gibi kimselerde. Efendimizle mevcudiyeti 3 sene, bu ne kazanımdır? Cennetleri peyleyebilecek bir ufku ihraz ediyor. Evet, vefat ederken arkada bıraktığı şey sadece sırtına binip savaştığı atı, kullandığı kırılmadı kılıcı, elinde sadece Yermuş'ta 15 tane kılıcın kırıldığından bahsederler. Kırılmamış kılıcı ve bir de oku yayı. Onun için Sa'd ibn Zeyd başında vefat ederken bulunuyor. Aşe hamiden mâte fakiden. İnsanların övdüğü bir insan olarak yaşadı. Gerçekten bir insan olarak yaşadı. Ama insanlığın yitiği olarak öbür aleme gitti. Bazen insan 100 sene camiye gelir gider, gelir gider. Fakat utanmadan yalan söyler. Mümine mürtet der. Gerçek mümine terörist der. Gerçek mümine paralelci der. Zerre kadar istifade edememiş. Dinden nasibi o kadar olmuş onun. Duymamış Allah'ı hiçbir zaman. İçtenleştirememiş Muhammed sevgisini sallallahu aleyhi ve sellem içine. Raşid halifeler yolunu sindirememiş, içtenleştirememiş. İnsanlığın iftihar tablosunun sihahta geçen hadisi gibi. Rubbe kaimin leyse lehum min kıyami illa seher. Nice ayakta duran kemerbeste ubudiyet gibi, el pençe divan gibi, rükû gibi, sücud gibi, kade gibi, teşehhüd gibi şekli şeyleri eda etmiş ama fakat utanmadan yalan söylemiş, başkalarına iftira atmış, haram yemede beis görmemiş ve kalkmış bir başkası da alınan o rüşvetlere, o paçlara, o haraçlara, bunlar armağandır deme denaet ve şenaetini göstermiş. Ve bu müfsitlerden, bu müfsitlerin müfsidane fetvalarından kuvvet alan, kuvvet kazanan o serkerler de bu mevzuda daha rahat hareket etmeye başlamış. Yemişler, yutmuşlar. O işin aracısı olan evlatlarına, kızlarına telefon ederken falan şu kadar yerin ihalesini istiyor. Fakat 10 milyon veriyor. Tapelere düşen şeyler. Oğlum 15'ten aşağı olmaz o. 15'ten aşağı olmaz. Bu namaz kılsa da, oruç tutsa da, insanların iftihar tablosunun beyanı içinde Rubbe qaimin leyse lehu min kıyamihi illa seher vel ataf. Oruç tutsa da Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illa cu' vel ataş. Nice oruç tutanlar vardır ki yanlarına sadece açlıkları ve susuzlukları kar kalmıştır. Meseleyi içtenleştirme, imanı İslam'la taşlandırma, İslam'ı ihsanla taşlandırma. Cibril hadisinde bunlar peşi peşine kendi mertebeleri itibariyle ifade buyuruluyor. İman nedir ya Resulallah? Şudur. İslam nedir ya Resulallah? Şudur. İhsan nedir ya Resulallah? Şudur. En ta'budallaha ka'enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. Buradan bir kadem ileriye adımınızı attığınız zaman içiniz muhabbeti ilahiyle coşuyor. Acaba sana ne zaman kavuşurum? Yasak etmesen, kendini öldürmeyi yasak etmesen, sana kavuşmak için o meşru olsaydı, şehitlik gibi bir şey olsaydı, hiç tereddüt etmeden sana kavuşmak için hançeri sineme saplardım. Biri Maune'de şehit olan sahabi gibi başlarında kadre vuruyorlar. Hüdeybiye'deki ahdü peyman bozuluyor. Masum orada sadece din adına irşat vazifesi gören mübarek bir heyet, bir şekavet güruhu tarafından orada kadre vuruyorlar. İlk başlarındaki insan bir hainin attığı mızrak sinesine saplanınca adeta tebessümlerle yağdırarak füztü ve Rabbil Kâbeti diyor. Kurtulduğum Kâbe'nin Rabbine kasem olsun ki. Şehadeti böyle karşılama. Allah yolunda yaşarken öldürülmeyi böyle karşılama. Kendini ölüme atma demek değildir. Yerinde ölme esasen. Öbürü deliliktir, cinnettir. İla edeceğin şeyi ila etme istikametinde yaşarken bir kobra sokmuş seni, bir akrep sokmuş seni, bir yılanın sokmasına, bir sırtlanın ısırmasına, bir panterin parçalanmasına, bir kurdun, bir kuduz köpeğin saldırganlığına maruz kalmışsın. Ve dolayısıyla ruhunun ufkuna yürümüşsün. İşte ölüm ona derler. O vuslattır. Hazreti Mevlana'ya nispet edilir. Ama bütün hak dostları büyüğüyle küçüğüyle o gidişe öyle bakmışlardır. Şebi aruz demişlerdir. Onu tesit eden insanlar folklor olarak tesit ediyorlar. Mevlana'nın ufkuyla alakaları yok onların. O hayatını onun için kendinden geçerek deli gibi namazın, ibadetin vesaire mükellefiyetlerin dışında sürekli sema yaparak geçirmiş. Kendinden geçerek. Efendim Ebu'l-Hasan el-Harakani'ye sen sema yapmıyor musun deyince diyor ki ihtimal Hazreti Mevlana'nın ruh haletini, ufkunu, temaşa ufkunu nazarı itibarı alarak dediği şey şu oluyor. Ayağını yere vurduğun zaman arş-ı azamı temaşa ediyorsan şayet o zaman dönme senin hakkındır. Öbürü riya olur, şekil olur. Bugünküler folklor, kültür. Seyretme de folkloru, kültürü seyretme. Eğlenme yani. Her sene bir eğlenmeye gitme. Önemli olan o Hazret'in ufkunu paylaşma. O yolda açık insana. Bildiğiniz gibi imanu billah, İslam, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani, aşku, iştiyaku, likaullah'tan geçiyor. Bu ufku ihraz ettiğin zaman o senin içinin öz malı haline geliyor. Artık sen bir yönüyle onun tembihleriyle hareket ediyorsun. Gözün hep öbür alemde. Acaba kapı ne zaman açılacak? Fakat ben o kapıyı düğmesine dokunma şeklinde bile ondan emir gelmeden açmam. Azrail'i gönderir bana, emanetini ver. Ben de seve seve hoş geldin, safa geldin derim. Buna müminin tenakuzu diyebilirsiniz, çelişkisi. Nedir çelişki? Çelişkinin bir yanı ölesiye iştiyak. Burnunun kemikleri sızlama. Allah'ı düşündüğü zaman, Resulullah'ı düşündüğü zaman. Değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona değil demek de bilmem ayıp mı oldu yani? Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi. Hayır, onları da değil. Ashab-ı kiramdan adını bilmediğin birisini. Bir Hanzala'yı düşünme. Bırak Hanzala'yı, haşa. Hanzala bırakılır mı? Hanzala bırakılacak adam değil. Vahşi, Müseylemetül Kezzab'ın sinesine mızrağını saplayan adamı. Allah Resulü o güne kadar sık görünme. Amcamı Hamza'yı hatırlarım. İçimde elimde olmayarak sana karşı bir rahatsızlık hasıl olur. Bir insan. Allah Resulü'nün inceliği açısından bunu düşüneceksiniz. Hamza'nın fedakarlığı açısından düşüneceksiniz. Amca olması açısından düşüneceksiniz. Çocukluklarını beraber yaşaması açısından düşüneceksiniz. Amcanın yeğenin dinine girmesinin çok zor olmasına rağmen seve seve o dine girmesi açısından düşüneceksiniz. Ve Uhud'da şehadeti açısından düşüneceksiniz. Bedr'in abide şahsiyeti olması açısından düşüneceksiniz. Seve seve yurdunu, yuvasını terk edip Medine'ye hicreti açısından düşüneceksiniz. Allah Resulü bütün bu mülahazalar ve daha niceleri zaviyesinden Hamza'nın radiyallahu anhu elfe merratin, ne kadar seviyorum bilemezsiniz onu. Ne kadar ama bilmem yani. Hani köpeğin sevmesi onun nezdinde bir kıymet ifade eder mi? Ashab-ı Bedir'i okurken her adı geldiğinde sana kurban olayım geçiyor içimde. Sana kurban olayım. İşte Allah Resulü de böyle bu mülahaza ile böyle çok sık görünme hatırlarım elimde olmayarak diyor. Siyer kitaplarında, menkıbe kitaplarında deniyor ki o da bir fırsatı yakalıyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde Yemame şeytanı Müseylemetül Kezzab ilk fitne çıkaran insanlardan. O döneme ait Kitabül Fiten'de bahsedilecek fitneleri o dönem açısından, o dönem zaviyesinden, o döneme ait hususiyetleriyle, renkleriyle, desenleriyle temsil eden Gaddar-ı Hattar. Kezzap denmiş ona. Evet, tam bir fırsatını kolluyor. Saklandığı bir yerde o. Saklanmak istiyor kendisini müdafaa ederken. Mızrağını Hazreti Hamza'nın bağrına sapladığı mızrak diyorlar. Mızrağını onun bağrına saplıyor. Orada yere kapanıyor. Efendimiz yok canım çıksın. Ya Resulallah artık görünebilir miyim sana diyor. Hayatı böyle yaşama, böyle derin yaşama. وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdiği şeyle ahiret yurdunun arkasına düş. İptiga kelimesi, talep kelimesinin çok önünde, çok üstündedir. Talep etme, bir şey isteme, şöyle böyle istemedir. İptiga kelimesine gelince öyle bir talep ki olmazsa olmaz mülahazasıyla isteme demektir. İşte ahiret yurdunu böyle olmazsa olmaz bir mülahazasıyla iste. Onun arkasında ol. Gözün hep onda olsun. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Unutsan da olur ama dünyadan nasibini de unutma. Bir mümin karakteri burada Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor. Diyor ki gerçek bir mümin dünyayı unutabilir bazen. Diyor ki ben tembih diyorum, dünyayı da bütün bütün unutmayın. Neden unutmayın? Çünkü Esma-i İlahi'nin mecalisi diyor. Çünkü sıfat-ı süfahinin mezahiri diyor. Çünkü ahiretin koridoru diyor. Çünkü cennetin mezrası diyor. Burada ektiğiniz şeyler orada biçeceksiniz. Ona unutma diyor. Öbürüne de aman zinhar elini gevşetme. Hep arkasında ol o meselenin diyor. Yoksa karunluk açılır sana. Hiç farkına varmadan camiye gelirsin ama katmerli karunsun. Dünyada ebedi kalacak gibi yaşıyorsun. Tuğlu emelin kahredip cip pençesi içinde zavallı bir esirsin, bir zebunsun. Tuğlu emelin menşei nedir? Tevehhümü ebediyet. Vehmidir. Sanki dünyada ebedi kalacak gibi. Hiç kimse için böyle bir şey mukadder değildir. Levkâneti dünya tedûmu li vâhidin lekâne Resûlullâhi fîhâ mukalledâ. Dünyada birinin ebediliği söz konusu olsaydı insanlığın iftihar tablosu ebedi kalırdı. Peygamber kurban olayım seve seve öbür tarafa hala Ayşe validemiz her rahatsızlığında, başı ağırdığında, bir yerinde ızdırap duyduğunda bir şeyler okuyor, ondan öğrendiği bir şeyleri okuyor. Ruhunun ufkuna yürümesine saniyeler, dakikalar kala yine buyuruyor ki bu da sihahta elini tuttum, ben dua etmek istedim. Mübarek elini çekti ve dudaklarından şu lalü güher sözler döküldü. Zaten dudaklarından dökülen her şey lalü güherdi. Çekti elini ondan hızla. Allahümme errefik alâ dedi. Allahüm refik alâ dedi. Sen de refiksin, sen de refiksin, sen de. O mübarek anam da refik ona. Hafsa da refik ona. Ümmü Seleme de refik ona. Fatime validemiz gibi büyük kadın da bir yönüyle kızı refik ona. Nice refikler var. Fakat refiklerin alası Allahümme errefik alâ diyor ve ruhunun ufkuna yürüyor. Ölümü gülerek karşılamak lazım. Ve ölümü gönülden bir iştiyakla intizar etmek lazım. Bu meselenin bir yanı tenakuz dedim. Diğer yanına gelince, ey Rab, beni asker olarak bu talimgaha sen gönderdin. Tezkeremi sen doldurmayınca, Azrail'le tezkereyi göndermeyince, seninki buraya kadardı demeyince, ben senin emrine muhalefet ederek onu isteyemem. Zira emre itaatteki inceliğin ne demek olduğunu biliyorum. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Dünyayı ebedi zannedenler, tevehhümü ebediyetle yaşayan insanlar hiç farkına varmadan kendilerini ediyorlar. O dünya sadece kendilerinin olsun diye kendilerinden başka başkalarını yok etme mevzuunda, şeytanın Hazreti Adem'e olan düşmanlığından daha fazla bir düşmanlıkla rakip gibi gördükleri insanların üzerine kuduz köpek gibi yürüyorlar. Tam ifade edebilir miyim bilemiyorum da bu Ya Rabbena Ya Rabbena tahkir kulübena necine son zamanlarda böyle okuma Ya Rabbena Ya Rabbena tahkir nakli hizmetine ve necine. Şimdi aynı gemide yol alıyoruz. Evet. Çok samimi insanlar dua ediyorlar. Çok gönülden dua ediyorlar. Allah bu duaları kabul eder. Ama acaba kirli miyiz? Kimimiz? Ben kendi nefsimi kendimizi hep öyle görmemiz lazım. Ya Rabbena, Ya Rabbena tahir kulubena necine. Böyle kardeşlerimiz hakkında da olabilir yani o türlü farkına varmadan. Cenab-ı Hakk'ın ihsanları ölçüsünde o ihsanlara göre bir tavır belirleyememe esasen bir nevi münasebetsizlik, saygısızlık olur yani. Yani nasıl ezvacı tahirat için deniyor? Yani sen nebi menyet mümkün nebi fahiş etti mübeynet yudâf ve alâdâ bu zâfeyn. Ve hesebil mağnem el mağrem mecelledeki disipline göre. Yani peygamber hanesi vahyin sağanak sağanak yağdığı bir yer. Öbür tarafta da beraber olacaksınız. Onun mübarek mahiyeti, bakış insanın içindeki buzdağlarını eritiyor yani. Dolayısıyla bu kadar bir yönüyle avantajlara karşılık siz hala o mevzuda çok küçük bir inhirafta bulunursanız bilmelisiniz ki onun kat kat cezasını çekersiniz deniyor. Şimdi kardeşlerimiz içinde de hakikaten nezahati kalbiyelerini, ruhiyelerini, hissiyelerini, sırriyelerini koruyan insanlar çoktur. Fakat hani Hasenatul Ebrar Seyyiatul Mukarrabin, yani Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı subhaniyesi ölçüsünde tam ona denk, ona mukabil acaba o mevzuda gerekli olan hassasiyeti göstermişler midir? Sen kendin için dedin, ben de kendim için diyeyim yani. Her zaman da diyorum, yani benim yerimde bu hizmette bunca arkadaşın içinde bir başkası olsaydı kim bilir bu hizmet kaça katlanırdı. Evet, insan kendisine öyle bakması lazım. Fakat öbürleri için, kardeşlerimiz için öyle kalpleri kirlenmiş bunun, levsiyatla malemal onların kalplerini de bu türlü şeylerden temizle gibi mülahazalara girdiğimiz zaman hiç farkına varmadan suizana girmiş oluruz. Belki elimizde olmayarak, beklediğimiz canlılığı göremediğimizden, heyecanı göremediğimizden, hafaganı göremediğimizden dolayı bazen böyle suizan esintileri esebilir kafamızda. Böyle kızıl kıyamet kopuyor, yangınlar takip ediyor. İnsanlar bir çağlayana salmışlar kendilerini, nereye gittikleri belli değil böyle. Hedefsiz yürünüyor, pusulasız yürünüyor. Bunlar karşısında bir insanda biraz böyle insani heyecan esas, kardeşlik şefkati, böyle insanlık mürüvveti hala harekete geçmiyor, hala insanlar böyle canlı cenazeler gibi davranıyorlarsa, elimizde olmayarak kafamızda bir kısım suizan esintileri olabilir. Belki o zaman da hemen geriye bir adım atıp, belki ben yanılıyorum ya Rabbi. Keşke hakikaten bu kardeşlerim de benim şöyle böyle bir yangın karşısında durup duyduğum şeyler onlar da duruşsalar böyle. Ve dilleri her zaman onunla alakalı bir şey mırıldansa, insan içinden geçebilir bu. Paylaşmadır bu yani. Onca insan paylaşınca, farkına varmadan birileri sizinle beraber bir şeyi paylaşınca, bu heyet içinde çok ciddi bir sinerji meydana gelir. Farkına varmadan. Efendim, onun için Hazreti Pir demiyor mu yani? Umumun duası da ferecci, umumiye sebebiyet verir, vesile olur diyor yani. Sadaka belayı defettiği gibi umumun duası da. Yani düşünün, bir camide, o bir dönemlerde vaaz-ı nasihatta siz de bulmuşsunuz Türkiye'de. O genç çocuklar, delikanlar, hani Süleymaniye ile balep doldurar. Esasen hani benim gibi katı kalpli insan, onun orada kendini salmasına sebebiyet veren de onların o dupduru heyecanları, aşkları ve ağlamalarıydı. Şimdi bu türlü şeylerde insan bazen hafif böyle bir suizanla kayıyor gibi olur. Neden bunca dert, bela, mesaip karşısında, mühlikat, mubikat karşısında bu insanlarda böyle ciddi bir ses yok? Kalplerde bir heyecan yok. Başını yere koyduğu zaman kalktığında seccadesi ıslanmıyor filan. Hemen gelebilir aklına. O zaman ben şunu diyeyim yani, bir anahtar bir şey bu. Efendim, aşıkların his dünyaları, heyecan dünyaları biraz gözyaşlarıyla esas dışa vurur. Sadıkların sadakati da onların gönüllerinde bir derinliktir. Kalpleri duracak gibi olur ama fakat sadıkım dersen esas derdinden kimseyi haberdar eyleme mülahazasına bağlı. Yanıyorlardır, cayır cayır yanıyorlardır ocaklar gibi. Ketenci Zade'nin dediği gibi, yansam da ocak gibi gam eyleme misar, yakma beni nar-ı ağyara ey Gaffar-ı Settar. Son mısrayı ben değiştiriyorum, öylesi de hoşuma gidiyor. Yansam da ocak gibi gam eyleme misar, yakma beni nar-ı ayara ey Gaffar-ı Settar. Cayır cayır yanıyorlardır ama fakat dışarıya vurdurmuyorlardır. Öyle olsun. Yani birine bakarken o duraganlığı bence böyle pozitif bir yorumla kendi zihnimizde tadil etmeliyiz. Bunlar da maşallah var. Iceberg'ler gibi yani. Altlarında dünyanın bütün odunlarını yaksanız yine erimeyecek gibi. Bir de böyle bakma var yani insanlara. Bu suizan olur. Belki öyle değildir yani bu insanlar. Hakikaten içlerinde bir şey vardır. Bir de bazen bir riya korkusu, bir suma korkusu, başka birine duyurma deme korkusu. Hakikaten dillerini ısırırlar bunlar. Sır vermemeye çalışırlar o mevzuda. Heyecanları onlar için bir yönüyle sır serası arkasında kalır diyeyim. Evet. Başkalarına bakarken böyle elden geldiğince bakmak lazım. Fakat her şeye rağmen kitmirin aklına gelen şey bu heyecanın herkes tarafından aynı derinlikte duyulması insan olmanın gereği gibi geliyor bana. Anadolu insan olması gibi geliyor bana. Böyle ferainenin cirit attığı, münafıkların at oynattığı, gayza, nefrete, kine, doyma bilmeyen insanların, akla değil de şeytanların kendilerine dürtü halinde hasıl ettiği şeylere uyup, hep onun güdümünde, en çirkin şeyleri yapmaları karşısında, hala sinelerde bir ürperti yoksa, bence o türlü sineler bir bıçakla kesilip köpeklere atılacak bir et parçasından farksızdır. Vesselam.